in Zion. ولایت آمید برکن را آمه یا ولایت آمه یا عموم در ولایت یعنی اونایی که با اجازه های قدیمی آشنایی دارن الان که الحمدلله هیچی بیشت نیستی صادقا اجازه درش هم نوشته بود که به این اجازه دادم که در امور حسبیه که منوط به اجازه و تقییه جامعه شرائط هست فسد میکنم امور حسبیه یعنی این جهت هست هر کسی که حافظ رو خونده باشه میدینه که حافظ به غیر حافظ یکی از کسانی که به اصطلاح هم مزمون درشون هم گاهی میگن باید از این ترسی و هم باید میگن که مثلا چی چگونه هست و چگونه محتفظ بکنه محتفظ چی کار هست؟ یک قاضی دارید باید قاضی باید ترسی یک جاروغه دارید یک محتفظ چی کار هست؟ محتفظ امور حسبیه که در فقه سنی کتاب زیاد هست در باره حسبه هن حسبه به شرع الاسلامی این اصطلاح از فقه سنی حالا سلام شخص احکامی که برش متوجه میشه بسید یک از احکامی که بهش متوجه میشه چه دیگری باشه چه نباشه چه دیگری این حکم و اطاعت بکنه چه نباشه عامه تکالیف شرعی از این سن حالا اصطلاحش پای ندارم اصطلاحا میگن عامه استقرافی تکلیف به نحو عامه استقرافی مثال فرسون این شخص اگر هیچ کسی جز خودش نباشه یک انقدر احکام مربوط به خودش به خودش جز من نسبت به خودم چه تکلیف دارم چه مقدار باید حفظ حیات بکنم چه مقدار حفظ نفس بکنم به اصطلاح بکنم یعنی زندگانی کنم حفظ کنم زندگانی حفظ کردنم به دو سنس به دو دوره یک دو چیز نیاز دارم انجام باید انجام مثل قضا آشان میگم ها و انسان این هم چیزایی که باید دست مانع کنم مثل دوا و جلوگی از مردم آیا نسبت به خودم چه حکمی دارم؟ نسبت به خالق چه حکمی دارم؟ اون وقت اگر چون که دیگرانی هستن که منا وابستگی داره نسبت به پدر، مادر، لامحال افراد و بشه اگر از حد سازم از این نعمت محروم بود اما من دو بقیه هم پدر دارن مادر دارن این دوتا این دارن حالا گاهی به اصطلاح بش در حال حیات میرسه گاهی نمیرسه در حال حیات و عجیب این که در روایات زیاد هست که شخص میمیره در حال میمیره در شخص در حال پدرش میمیره یا مادر دارن که بستر این حقوق و نسبت میشه اونقدر احسان میکنه که این حقوق تبدیل میشه به دعای اونها در اون عالم که فکران نکنه که پدر مرده یا مادر مرده یا کس مرده به رسید اون یا هم خدافی سیسته هم آگاهی سیسته حتی کافر شرطش مؤمن نیست این که قرآن مجید میفرماید فکشفنا عنک رضاءک فبصرک الیوم حدید ما پرده را از تو برگشتیم این چشم چیزه این به مشرک خدا میگه آن این که ما الانه در چیزی هستیم یه حیوان عجیب این مفرع من از کردن بر سرزر زد متحر خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم نوشتم یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی که جلو زیارتخونی شیعه دیگه هست اما وقتی که میخوای احترام میکنیم یکی که بعد از مردن مرد یکی بی همه چیز اگر مرد با تفاوت با تکم و به سعطامت رسول الله یک سال اگر زنده که منطق اصل نصف دینه و منطق قرآن مجیده که ولا تحتمنه ولا تحتمنه خدا میگه و بایی مومین میگه و پیغمبر چیده اگر اون فرق نمیشه همون اختیام ها این به هر اینو چرا گفتم به که همه ما این هست چیشن روایات یاد داره که در مادرش میمیم ده ها دیکی منطور رو بکنم اون قدر احسان میگه نسبه این احسان نسبت اونا قیاس کردن که ثوابش آیده که تبدیل میشن به این که معتبش که آمد به گاهی شن این اما داشت این من این تا یختم میکنیم که بس به آمد کنیم تبدیل میشن بله؟ بزنم بله. این حتی هم میدید این یک سمت از احکام یک سمت از احکام معنی نحب مدنیه یعنی توجه حکم به اون منوط به توجه وجود دیگری مثل چی؟ بس حکم جهاد حکم جهاد با حکم نماز روز تفاوتش کن نماز روز اون روز اولی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مبعوث شد نماز بود منتها کیفیت دیگه شاید به خود فرق کرد یعنی چی قیوم بسیم از بردیت شد یا فرض کنید الان یک شخص مسلمان در یک بلاد کفر احکام فردی بهش هست نماز رو باید بخونه روزان باید بگیره اگر چون که همسری هم داره به سلام همسرش هم حکم داره همسرش نماز نخوند او با همسرش دو حکم دارن دو دستگاه دارن نه که ثواب او به حساب او نوشته میشه نه معصیت او به حساب او نوشته میشه این یک جهاد این جهاد یه عدد خاص لازمه که تطبیق به جهاد محقق شد با قول ازوان خدا باز بر این آقا گفت یک یه مواردی رو که ما حساب نکنید اینا در این حساب دیگر یه مواردی که گاهی حکم الهی به این که شخص در معرض قتل نفس خودش برای در معرض ها بلغم و بلغم مثل حضرت حجر ابن عدی حضرت نیسم تمار عمر ابن الحمد اونا چرا میگم اینایی که در عصر امام بودن و به جای امام سید و شهدا خودش امام معصوم هر که گفت این که مستقیما از خدا بهش وحی بشه اونا جای حدیث ها قرآن مجید هم در آیات مبارکاتش میفرماید که شما به جنگ یک به ده و بعدش میفرماید که الان خفف الله هم معلم ان فیکم ضعفا خدا نسبت به شما یه خود تخفیف کار شد به دانست شما اون قدرت روحی که ما میخواییم انو در شما ایجاد نشده یک بتون معنیش چیه؟ معنیش این که جهاد به یک کشته شدن یک عمل انتهایی عملی که احتمال اقلایی پیروزی باید درش باشه بنابراین اگر دشمن 200 نفر ما 20 نفر ما فرض کنید 100 نفر باشیم به حساب آیه بعدی خب صحبت این از اونا به جنگی نه از خودم بخواییم که ما رو بر اونا پیش و اگر نه صحبت 200 نفر ما 10 نفری این صحبت این که حکم جهاد نیست دفاع از نفس به حساب دیگه است کسی نگه اونا میخواییم ما رو بکشن واجب از دفاع از نفس کسی در دفاع از خودش یا عرضش یا مالش کشته شود به اتفاق روایات مسلمین حکم شهید برش باید مقام شهید دارد نه احکام شرکی شهید اعظام فرسکان دوتا به دیگه دارد اونا جدا این شد یه احکام جهاد یه احکام جهاد مثل جهاد این در وقتی که عدد مسلمی به عدد کافی دارد این با احکام نماز روز فرق نیست چرا؟ به اینکه نماز میشه متوجه به یه نفر باشه رو تک اگر چونیم که در آغاق دعوت اسلام همه این مسلمان چه نفر بودن میدود مقدس خاتم انبیاء صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امیر المؤمنین علیه السلام حضرت خدیجه چارمی هم نداشتن چارمی شدن حضرت ابو ذر بود به اتفاق مسلمین وجودتون ندانن ابو بکر باید صحیحی که تبعی از عمر نقل میکنه دیگه عمر یقیناً کسی نیست صحیح بود تبعی ابو بکر ازش سوال شد در اونجا داره سوال شد اکان ابو بک از وقت حکم اسلامن قادر بود خبه شما و این نما اسلام بعد 50 بعد 50 نفر مسلم شد کان افضل اونا اسلام کن معلومه ابو بکر نسبت به عمر و ابو عبیده و این چی بفضل اسلام است. حالا اسلام اونا چه بوده، اسلام اون چه بوده، اون باشد هر زکی هم از آب سرسته یا اینکه هر آبی که با نسبت به آبی دیگه چگونه است، این بول ندارن اینا بعد درست و احکام جهاد محلی بود عددی باشه که جوری باشه که بشه این کرد. و این بازم در قرآن مجید عجیبه، در سوره مبارکه آل عمران آیه که نه آقا اینو مسلمان ها تذبه در آیه میکنه، نه تذبه در سلم میگن تفسیرش رو مطالب میکنه. علم تر الالذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، آیه چون نگاه نمیکنه به اونایی که قبلا بهشون گفته این که دست میده نماز بکنی زکات هم بده. خب اینا چیکار کردن؟ آیه تعالی خیلی واضح نیست، ولی ما کتب علیه من تخواهد اضافه اون من هم یخشون من ناسی بسر جدید با اون حسن و قال ربنا لمه کتبت علیه من تخواهد دولا اصلاف ما الى جنون فرد. اون وقتی که نسبت به اینا جنگیدن الزامی شد، گفتن خدایا چه الزامیش کردی؟ میخواستی یا طلبیش بکنی؟ هر کی حال داشته باشه ده، هر کی هم که حال نداشته باشه نه، داب طلبی باشه لیمه کسب سهم ایمان کتا. الان میخواستی الزامی باشه اونو مهلت بدی که یک نفسی به صدا تازه بکنیم چه کنیم؟ میگم که بله این آقا عبدالرحمن ابن عوف بود و رفقاش در مکه می آمدن پیش پیغمبر می گفتن یا رسول الله این مشرکین ما را خار می کنن، ما را اذیت می کنن، علم که ما اجازه بده با اینا مقابله مسلحانه بکنیم. پیغمبر می همون نه، در مدینه جنگ اعزامی شد، آمد یا رسول الله ما سر تازه آمدیم از اون جایی که در سختی بودیم نجات پیدا کردیم، آمدیم جایی که می تونیم نفس بگیریم تو بریم به جنگیم ممکنه کشته بشیم آسوده نشد که این از این آیه معلومه که خدا میخواد بگه اینها ایمان به ما ندارن، تصمیم ما نیستن، دلیل بر نفاق گوینده است. دقیقا خواهد مسلمان ها بنا ندارن تذبر در آیات من، مگر به اون نحوه که بدون تاس یا معاویه به یزید اجازه میدن، ولی اگر میخواستم من های اینا تذبر بکنن سوره مبارکه تحریم کافی بود برای این که بدترین لعنت رو بایش اون حفظه بکنن، آیات دیگرش هم کافی بود که بدترین لعنت رو به منافقینی که موجه و بدبختی مسلمان ها شدن بکنن مطابقه ندن تذبر کنن. به هر حال لیمه کتبت علی این انفتان معلومه در مکه اونا اصرار میکنن چون به حساب قانون قبیله مسئول فرد فرد تابعه قبیله مجبوع از خون فرد دفاع. در مکه این مسلمان ها کنم از یه قبیله اگر اینا کشته بشن قبیله اینها یا باید به خاک مذلت و سر ریزه یا اینکه دفاع از اینا بکنه مگر دستید یا متعدی. نکته این که وقتی مخواستن پیغمبر رو بکشن نه به حساب بگیم بود که پیغمبر خودم میخواییم بکشن، ما میخواستیم یه نفره به بریم جلو به این که خدا خودش چند نفر احتیاج داری که خود رست و بدنش که ببندن، یه حرفا نبود. اونا میخواستن همه قبائل قریش رو شریک بکنن که کسی نگه که آقا تو این قبیل مفعود خونه پیغمبر همه شکر کرد. قبلش جنبال این میگشتن که مسلمان های تحریک کنن که اونها یه دعوار را بیندازن اونا هم بکشن، چون بعد میگن قبیلشون میگه چه ها کشید میگه خون اونا دعوار هم دارم مثلا هم نبزن ما که با اونا قصد جنگ نشیم، جنگ اونا آغاز کردن. این که این آقایون اونجا آتش تیزی داشتن مثل عبدالرحمن عوف و ابوبکر و عمر و اینها به مدینه آمدن، اومد دونه بکنی گفت چرا به جنگیم، او وقت می گفت چرا به جنگیم مثلا رحمتیم، این به این بود اونجا اگر می جنگیدن کلک مسلمان ها کم نمی شد. بعدش هم به اصطلاح قبیله هم از اون حمایت نمی کردن، یه روابط قبیله ای حافظ خون نبود، می که اینا انمانشون بود که جنگ اینا آغاز کردن. در مدینه نه حرفا نبود، نمی خواستن که موجب تقویت اسلام بشه و رفقاشون کشته بشن. این یه جوره، یه جور دیگه احکام که به فرد معین متوجه بشن. ببینید تا حالا دو جور حکم پیدا کردیم، یه جور حکم که به هر کس مثل احکام مثل نماز روزه من اطاعت کردم، معصیت کردم. آقا اطاعت کرد، معصیت کرد، دو دفتر دارد. نه چیزی از من به حساب آقا، نه چیزی از آقا به حساب. البته اینجا یه توضیح بدم، این اطلاعاتی که تو ذهنتون باشه خوب، در اونی که واجب میشه دیگه، یه قسم در اونم واجب استقلالیه، گاهی تبدیل میشه واجب انزمانی. واجب انزمانی یعنی نحنه عام مدینه. مثال بزنم، مثلا به شخص مسلمان خدا میفرماید و من جهد من کن و شهرف علیکم، هر کسی که حاضر محرمزون بود این روز بود. محرمزون حد اقلش 29 روز، حد اقلشم 30 روز. ماهای عربی اینجور یه نه از 29 کمتر میشه، مگه در خود محرمزون در حساب به شهادت شهود چطور میشه؟ نه هیچ وقت هم 30 نمیشه، چون همیشه به اصطلاح من چجور میشه؟ حالا دیگه از 30 هم بیشتر میشه این ماه هم. اما این ماه 30 روز هر کنم که تکلیف خود میشه. یعنی اگر کسی فرض کنید 29 روزش میتونه مثل من خود برسر میسا 28 روزی گرفتم روز 29 هم بگیم، اون 28 رو سرگیرش محبوظه، اون 29 هم تکلیف نداره، یا 30 هم اگر باشه تکلیف. یا شخص 29 روزش را مریض، یه روزش تمام دارم، یه روزو بگیم رقم نمی کنه، اولش باشه بعد آخرش باشه. یه جور از احکامه که واجب مجموعیه، مثل چی؟ مثل ایمان به 12 امام. ایمان به 12 امام، اون ایمانی که موجب نجات از آتشه، ایمان به حد دارم، به همه جواب هست. اگه یکی چیز هم بگه مثل که بیشتر میمونه، اینه که میشیدن آمامتی نماز. هر کنید مثلا شخص الله اکبر میگه، میرسه میگه حسده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نداره الا بدرایی همه خوندیم این همه ثواب نماز ثواب داره، من خدا همش به من بده یا سلام و السلام علیکم و ندونی نمیخواد السلام علیکم نگه، مثل که اصلش نماز نخونه از اول تا آخر چیم که اینا وقت با هم وابسته بیده. من انکر واحدم من نا که من انکر جمعیان، هر کسی که یکی از ما رو نپذیرفت 12 تا نه فرق نمی کنه، به عدد 12 باید بپذیری. اگه یکم اضافه کنیم مثل که کم کرده سالیم، که اینجور نیست که الان بگیم که 12 تا به اضافه چند تا دیگه، چند روزم عدد چون نمیدونیم چند تا میشن، اینا نیست. 12 تا، نه یک کم نه یک کم. این در طرف تکلیف، در طرف مکلف که ما باشیم. یه سنگ از احکامه که هر یکی از مکلفین حکم مستقل جدای از دیگری داره. گاهی سمن از احکامه که نه، حکم این مکلف در جو حالیست که دیگری هم باشه، مثل حکم جهاد. موارد دیگه هم داره، من مثال نمیدونم تو نمیخوایم، فقط میخوایم که ذهن تو ماشه یه خود ذهن اندیشهی بشه و بینشه جد. یه احکام قسم سبونه من از احکام کردیم و اون اینه که این کار باید بشه. خدا به شخص معین نگفته این کار بکن، شخص معین نگفت. مثل چی؟ این در پیش سنی ها میگن زیاد، خوب دقت کنید که هم از کنم، میگن اون وقتی که پیغمبر بود تا مادامی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حیات داشت احکام اونها به ما گفت. احکام قسم اول، از اولی که به ما فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحون، قسم اول. بعدش آمدیم مدینه، عدد یه جوری شد که میشد با اونها جنگید. قسم دومم گفت که من به اشاره به آیاتش کردم. در اون قسم سومم تا رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، خودش مسئولش بود که از این که بعد از اون موت چه کار بکنیم معلوم میشه. ایشون موت هیچ کسی هم تعیین نکرد. خب حرفتون چیه؟ حرفتون اینه باید بردارید تمام صحف عبی بک، عمر، کتب کلامی اول آخر میگه پیغمبر ما احکام ما به مجاب کن، نماز تو بکنیم، روزش تو بگیریم، جهاد تو بکنیم، عدد می تو بکن. لیکن یه چیزایی اون اینه که کی فرماندهی، کی دستور جهاد بود؟ احکام قضاوت و بلد کی قاضی باشه؟ فرض کنید به ازای دعواست من دو نفر میام مثلا پیش زید بن ثابت میگم بوت میخوام حقتون بود بگم حاجم ندارم، کی قاضی باشه؟ کی مثلا فرض کنید زکات رو جمع بکنه و فقرا برسونه؟ در فقه سنی این مسئله پیدا شد، اسمیه چه گذاشتن؟ امور حسبیه، یعنی اموری که قدرت الله باید انجام بشه، خدا به یه فرد معین نگفت. چیه؟ میگه یا و همه خدا پیغمبر که فرستاد، این پیغمبر بعد از خوده کسی مثل خوده تعیین کرد که هر حالتی که ما نسبت به پیغمبر داشتیم نسبت او باید داشته باشیم، او در خصوص دین اسلام با خدا رابطه فرق میکنه. دقتون چیز هم عرض میکنم، عقیده شیعه اینه که پیغمبر بعد از خودش، نه کسی که بعد از خودش این چنینه، کسی تعیین کرد که اگر او نباشد او هست. تفاوتش چیه؟ باشه فعلا این تعبیر در ذهن بسپارید. کسی رو گفت مثل منه که هر حالتی که نسبت به من دارید نسبت او داشته باشید. حدیث معروف من اطاع علیا فقط اطاعنی، و من اطاعنی فقط اطاع الله، و من عصا علیا فقط عصانی، و من عصانی فقط عصا الله. مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی اعلی الله مقامه در کتاب مفکوک در فقه مقام تطبیقی، یعنی تمامی هر مسئله‌ای که انمان میکنه خلافش مقید به ذکر خلافه در مفکوکش مفصل، هر مسئله‌ای که انمان میکنه میگه فقه های سنی کی چی گفته، کی چی گفته، کی چی گفته، ما چی میگیم، دلیل ما چه، دلیل اونها چه، دلیل چه. در اونجا در احکام بغات بعد از جهاد میگه خب گاهی اونی که با مسلمون می جنگه کافر، این جهاد بس، حالا جهاد ابتدایی دفاعی اونا اقسامه، اینه که یک طرف جنگ غیر مسلمان دارد، اگر یک طرف دو طرف جنگ از اون مسلمان از اون تبدیل میشه به باقی، یعنی ستمگر، یعنی اونی که علیه شخصی که اطاعتش لازمه قیام کرد. میگه آیون سنی ها میگن فاسق، ما میگیم کافر. چرا؟ برای اینکه ما میگیم اونی که امام بعد از پیغمبر امیرالمومنین و پیغمبر هم به اتفاق فریقین فرموده یا علی من اطاعک فقط اطاعنی، و من اطاعنی فقط اطاع الله، و من عصاک فقط عصانی، و من عصانی فقط عصانی، هر کسی در تو اطاعت از منه که از من اطاعت کنه از خدا دارد. بنابراین به اطاعت از پیغمبر چه حال داره؟ این اطاعت خداست. قرآن میفرماید من یطع رسوله و قد اطاع الله، هر کس پیغمبر فرمون بعد از خدا فرمون داره. مخالفت با پیغمبر بدون شک موجب کفر، مخالفت مسلحانه ها به جنگ پیغمبر بیاد مخالفت با امیرالمومنین. بله آیون سنی ها آمدن گفتن باغی، یعنی نه منصوب به باغا، یعنی متعدی، متعدی بر خلیفه اسلامی، مسلمانی است که باید باش جنگید. اینم من طائفتا من مؤمن نفسر، اون جنگ بین دو گروه مسلمونه، نه جنگ با خلیفه مسلمین. حالا باشه دو گروه از مسلمان با هم جنگیدن، دو قبیله با هم جنگیدن، دو مملکت با هم جنگیدن، مثل فرض کنید مثلا جنگ یمن و مصریان، یه وقتی جای دیگه مثال نمیزنیم که خطرناک بشه، جنگ یمن و مصریان، خب از مسلمان با هم جنگیدن، هیچ که میتونم خب چیز شرعی نیست. شد از نظر شیعه اینه که امیرالمومنین با پیغمبر فرق نداره، فقط چون پیغمبر خاتم النبیین لذا به امیرالمومنین دیگه خدا وحی احکام نمی کنه. جبرئیل خدمتش میاد، هر چیزی بخواد خدا یادش میده، الهام بهش میشه، نمیدونم چه سبقت تمامی مقادیر عباد، اون چه که خدا برای بندگان مقدر میکند ابتداعا بر پیغمبر در زمان حیات پیغمبر القا میشه، بعد در زمان امام بر امام القا میشه. الان وجود مقدس ولی هست، امام زمان، امام دوازدهم، تتنزل آیه جمله استمراری در قرآن مجید، این همه اینا هست. فقط احکام و این امام از آن پیغمبر گرفته، چون بناس پیغمبر خاتم النبیین باشه. شد یه تو در فقهی امور حسبیه نبخ، حسب محتسب این اصلاح سنیست، چون چایه نداره، این یعنی واقع گویی باشه تا بدونیم که مثلا کجا آمد. این اصلاح سنیست شد، چون شیعه میگفت که من بعد از پیغمبر متحیه نیستم، پیغمبر رفتنش به بودنش یکسان امیرالمومنین زمان پیغمبر عرض نمیزد و الا به موجب عدله ماجه امیرالمومنین زمان پیغمبر به حکی میگفت فلان کار بکن میسی که خود پیغمبر بگه، هیچ فرق نمیکن، اطاعتش برای واجب بود. خود امیرالمومنین چیز نمیکن، چون دو حجت خدا دو چیز باشن که باید یکیشون ساکت باشه و مطیع دیگری باشه. شد نه فقه سنی پیگر شد که امور حسبیه، اموری که قربتن این الله باید انجام میشه. خب چی؟ ما باید این یه نفری باشه اسمشو که انتخابش بکنی چی کاری بکنی. نمیشه که هر کسی بیاد بگه آقا من فرمونده تعیین میکنم، من به اسلام اون آقایی که از بلاد روم آمده که با ما صحبت بکنه که اگر با هم متارکه جنگ بکنیم شاید چی باشه با من باشه، این نمیشه. باید یه نفری باشه مسئول این کار انتخاب. حالا راست گفتن دور گفتن من کاری ندارم ها، اونا گفتن انتخاب. اولم اسم اون رو خلیفه گذاشتن به ایک در مسجد آمد جای پیغمبر نشست، نه اینکه پیغمبر گفت این جای من تعیین شد، که خلیفه گفتن چون آمد در مسجد جای پیغمبر نشست. در روایات مسلم سنی که جزء فضائل وجود مقدس امام و مشتبه سید الشهدا به جزء فضائل خلیفه عمر بن خطاب نقل میکنن و ابوبکر، که هر دو هم امام مشتبه نسبت به ابوبکر، سید الشهدا نسبت به عمر، این زیاد دارن که ما بر منبر جمعه بودیم ابوبکر همون بالا صحبت که یک متر مشتبه آمد پدای منبر گرفت بالا گفت یا فلان انزل عن منبر ابی، از منبر بابام بیا پایین. بعدش گفت که بله به اصطلاح این منبر دوست منبر توست و واقعه اون کسی که تاج افتخار بر سر ما نهاده پدر توست، اما من هم فعلا مسلمان، من اینجا نشوندم. بعدش هم روایات داره که میگه به علی ابوبکر رسید گفت تو بچه جازه، گفت نواد به خودش ابوبکر من گفت دروغ میگی ها، معلوم باشه ابوبکر من گفت دروغ میگی. به سید الشهدا این مکرر داره، بردارید هر کتاب سنی که میخوان فضیلت میمیسن می‌نویسم که بر ما بودیم که سید جادم چند ساله بود آمد حق خدا شاید 8 ساله بود با آمد گفت که انزم من بری به خشونت هم گفت، اونم به این گفت دوق میگی فقط گله میکرد تو یادش که هم تعلم تن شد. این چرا؟ برای این که از نظر اونا خب به صلاح با این نفعی باشه، چون جای پیغمبر نشد خلیفه اسم پیغمبر اسم شد، نه این که پیغمبر تعینش کرده بود. خلیفه به این مقدار که جاش نیسته، مثل این که مسکن یه مغازه چی میمیره یکی دیگه بیاد جاش، نه به حساب این که چیز باشه، از اون مقدار دوست. امور از اینجا امور حسبیه پیدا شد. امور حسبیه هم چه؟ یعنی کارهایی که قربت الله باید انجام بشه، خودم بیه فرد معین نگفته انجام بشه. این راهش چیه؟ آقا این آمد گفتن راهش از هر نه هم لغت بلو یه نفر پیدا بشه، یه نفر رو تعیین بکنه و بقیه اطاعتش لازم. اینا متون که ما خوندیم و بعدش به مناسبت بازم میاد، عرض کردم چای نداریم ما بحث دقیق بکنید به حد دقل ما بدونیم مطلب چی در فقه چی اموه چی پیدا شد. اون وقتی که غیبت کبرا پیدا امام زمان رفته، حالا آمنش چیه کار من در غیبت تو قرآن اینو به شما بگم، بذارید شیخ صدوق در به اصطلاح در عقاید الامامیه که شیخ مفیدم قبول داره، میگه ما معجزه رو نه فقط در بای ائمه میگیم عقیده مان، در بای نواب خاص ائمه معجزه میگیم، مثل چهار نائب تو معلوم شد اتفاق اینا با ائمه. شیخ مفیدم میگه درسته. اینا من اولین مطلب میگم تا بگیم شو میکنم برای هر پفیوکی که هر ادعایی کرده مجزن کردن که نایبه، نایب باید چشم بگه من نایب منه، ولی من اگه میشم بگم من نایب چرچیلم، یا آقای دیگه میگه من نایب بین کلنتونم، نایب نیابت از شیطانم، نیابت فرق نمی کنه، نیابت شیطان، نیابت از خدا، طرف باید بگه نایب منه، نه من ادعا کنم نایب کسیم. نیابت خاص وجود مقدس ولی از امام زمان تعیین کرد بهش قدرت اعجاز داده، به این بردایی دکت شیخ طوسی موجوده به این عقل میکنه، چرا به این کسی امام بیاری که رابطه با امام داره؟ نه فقط چی عقیدش اینه که امامش موجوده داره، نایب خاصش هم ازش موجوده میبینه، به این که تسلیمشه. وقتی که غیبت و کبرا شد، خب یه سمه از کارمون اسمش شد امور حسبیه. امور حسبیه یعنی چه؟ یعنی یه سمه از کار حنفی ها نوشتن این اصل اصل قسم نامد، چرا؟ به اینکه اونا این چیز رو به مرگ رسول الله دانیدن قبض کردن، بعدش آمدن گفتن کسی معینی که نبود ما باید انتخاب بکنیم. خب چگونه انتخاب بکنیم؟ به چه انتخاب بکنیم؟ هر کسی که نمیشه باید یه نفر باشه، پس نفس به امام لازمه. اونجوری که ما بازم قبلا خوندیم برای اینکه امور حسبیه به پا بشه، امور حسبیه یعنی که یعنی یه چند از کارهایی که باید باشه، اما خدا به شخص معین نگفته تو قضاوت باید بشه، اما خدا به شخص معین نگفته تو قاضی باشه. من مجتهدم، تک جایی که از این مجتهدی نیست که واجب باید قضاوت نمون قضاوت باید نمیخوام بسید که چیو ببینیم، حتی فتوان بایدش واجب نیست، فتوان دارم بایدش واجب نیست، من مجتهد بو احتیاط بکنم ولی یاد بگیر خود مستد بشه. خدا رحمتش کنه آقای خویدار یه مساعدی داشت و میگفتن دو مگه اظهار فتوا واجبه به احتیاط بکنه، با خدا میدونه اون فتواهای به اصلاحی من از این مشکل رو نزده یه به اصلاح ترسش از یه از مقدسین بود و اینو با ما میدونه. من هم خدا آقای رحمتش رو جاری بودم در اون چیزا گاهی به افراد میگفتم من هم میخندی این گفت اظهار فتوا واجب میتاسی میتونه احتیاط بکنه، من چه یا این چی هست که بگه آقا نه تو باید قاضی تو امام جمعه هم از اینجا پیدا شد در فقه سنی در فقه شیعه بحث مشکل امام که دیم آید چرا؟ برای اینکه پیغمبر که همه سه چار تا نام جمعهی بود که پیغمبر تعیین کردید، بعد از او هم که شعر کنم بود ساحل های اومنا حاضر شعر کنم بود، این شد که برسه چی باشد دیگه دزا اونا گفتن یه ولی هم لازم دارین که من جمعه هم تعیین بکنیم. شما اون که در این در قانون اساسی اینا میبینید بگیم که از کجا آمده خب نیشه این از در خوب واضح این قسم سوم امور آمد. امور آمد چیز یعنی چیزایی که مربوط به توده مردم نه شخص مرد این مقدس بود. عامه امور یعنی هر گونه چیزی که میشه یه تکلیف درست باشه. ولایت مطلقه یا ولایت عامه یا ولایت بر امور عامه تفاوتش یه تفاوتش از آسمان است تا زمین. ولایت عامه یعنی شخص جوعی باشه که در تمامی شؤون من بر من حکومت داشته باشه، هیچ النبی و اولا بالمؤمنین من انتقال پیغمبر تسلطش به هر یک از مؤمنان مقدمه بر خودشونه، یعنی که یعنی الان خدا منو مختار خلق کرده، میخوام حرف بزنم میخوام ساکت بشم ساکت میشم، برات بخواد نداره به خودم یه همچین دلم نخواهی کاری که در توانمه میخوام اعمال قدرت بکنم میتونم جلوگیری قدرت بکنم که کار نشه میتونم. در مقال پیغمبر من نیست پیغمبر در مال من، مال منه. پیغمبر میگه من تو باید دارم بگیم این کار نمیخوام بکنم. میگه پیغمبر شما باید بکنید، باید بگیم چشم این کار نمیخوام بکنم. پیغمبر به فرماید نباید بکنید، باید بگیم چشم ان نبی و اولا بر مؤمنین من ان شب عزیز و مقام من کنتی مکنم فهازا خرید مولا مقام نه من کنت مولا بعد از مرگم ها همین علمه همین الانه الانه الانه که توی که میشنمی هسته چیزه قبول داره چرا از گفت علف تو اولا به نونی من فکر میخوام چیزایی که ما چی میگیم به نفهمیدیم معنی شو درست چرا پیغمبر از اول اقراج خود قضیه خمایا من نیستم اولای به مؤمن از خودشون که که من بگم در مقابل خاطره من اون حق نداره چونی چرا بکنه جنبار شفن بکنه من کنت مولا این آقایون نپذیرفتن. چرا نپذیرفتن؟ کاری نکردن، موندن این که چه کار بکنی؟ گفتن بعد از پیغمبر تمام شد، یک رضی به ما ولایت ندن، فقط یه تنها کار هست که اینها باید بشه. به این خدا به یه شخص معینی نگفته، پیغمبر بود بو خدا بو گفت، خود پیغمبر که توی امریکا تعیین کرد. من فقه سنی رو میگم ها، اینا باید بشه سقیفه انتخاب کرد، اون این منتخب سقیفه خودشی که تعیین کرد مثل عمر پذیرفتی، عمر منتخب سقیفه یه آیت 6 نفرت انتخاب کرد طبقه سقیفه، گفت یکی از اینا شما یکی از خودتون انتخاب کنید بازم پذیرفتی. این مسیح بود. امیر مومینم همه جمع شدن بازم ما میخواید 30,000 به سلام از اهل مصر بودن در مدینه که بیعت کردن، غیر از اهل کوفه و غیر از اهل بصره و غیر از همه جا، غیر از یمن، غیر از اهل شام که نبودن، نه مرشان بیون مدینه بودن. برخواد عنایت فهمید اینو میگنش امور عامه، یعنی اموری که جنبه عمومی داره، اختصاص به یه نفر نداره. شد در زمان غیبت امام علیه السلام آمدن گفتن خب تکلیف امور عامه چیست؟ گفتن امور عامه دو قسم، یک قسم امور عامه ایست که مربوط به اشخاص خاص، مثال بزنم همه ما میدونیم که به حساب ضوابط شرعی هر شخصی یه اولیا اداره، من پدر من ولی من جد من یعنی پدر پدر من بر من ولی پدر مادر نیست، مادر نیست، جد مادر نیست، پدر است و پدر پدر، حتی پدر پدر ولایتش مقدمه بر پدر انت و مالوکد عبی فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم جد. حالا طفلی پدرش مرده، جد پدر مرده، و این ولی شده، این حکم حکم عمومی، خدا به یه نفر دیگه معین نگفت تو ولی این طفلی. چرا؟ به اینکه اونی که بهش گفته بود پدرش بود که مرد، جدش بود که قبلا مرده بود یا بعد مرد، وصی هم اینا تعیین نکردن. اگه وصی تعیین میکنه مثل خودشون میمونه، یعنی پدر وصی تعیین کنه بچه تا مادامی که بالغ بشه مثل خود پدر میمونه، وصی هم تعیین نکرد، یا نهسی تعیین کنه یا نخواست، اینا تعیین نکرد. این مربوط به شخص معین. ولی یه بعد فقیر، ولی یه بعد سفیه و مجنون، شخص فقیر نیست اما صفیه مجنونه، این یک صفحه است داشتون پدرش هست پدرش کسیم حق نداره با شما عرضه بکنن جدش جدش پدره مرد وسیع تعیین کرد وسیعیش به اسلام جد مرد وسیع تعیین کرد وسیعیش اما تعیین نکرده یا نه مثلا وسیع تعیین کرد وسیع هم مرد پس بگم نیست نداره این آمدن گفتن قدر متیقنش مضبوط به محاکم شرع یعنی کسی که حق قضاوت داره متعداده در فقد در صورت فقد اولیاء متعین شده در شهر که ابو جد باشن پدر به پدر پدر باشد مربوط به حاکم شرع ملزا امور حسبیه چه شد؟ که در اجازه ها می نویسن یعنی ولایت بر طفل صغیر صفیح و مجنون ولایت بر غائب این که رد مظالم رد مظالم می خوام یه بنای احکام بهتون واضح بشه رد مظالم رد مظالم یعنی کسی که مالکش غائب نیست که ازش به اصطلاح سوال کنیم آقا با مالک چی کار کنیم که چیز گم شده از این سنخه مال دزدی شده از این سنخه مالی دزدی گرفتیم اما مال دست که میگه دزدی کردم اصلی هم نمیدیم افراقاهی هم نداریم مالکین رو تعیین کنیم این مجهول المالک اسمشه مجهول المالک خب اگر چنون چه فرض کن مالک معلوم دسترسی بهش داریم دسترسی نداریم به ولیش دسترسی داریم پدرش اینجاست جد پدریش پدرش اینجاست مونا مراجعه میکنیم مونا نیستم اما این حکم یه افراد خاصه نه همه امته این گفتن مربوط به حاکم شهر دلیلش چیه باشه اینم درش بحث البته بحثی بزن فتوه ها به حساب دلیل ممکنه شد چیز بکنیم ولذا آمدن گفتن جایی که مشهد آدم نیست و قدول مؤمنین ولایت دارن یعنی مؤمنه که مسلمانی که مشهد هم نیست اما آدم عادلیه شخصی موزه بسی سقیز اگه که از عدول مهمی باید برگیش بشه مسئول زواجه محمد بره بگه این افعه این تعیین بکنه آقا تو بیا مسئول این بچه باش تا این که بزرگ بشه مسئول این صفیح باش تا این که به اسلام بزرگیم بشه اما مالی داره که تو ادارش بکن بله آقل بشه الان نه دا یه محالتی بشه بیا عدول مهمی در وقتی که مشهد عادلی است عدول مهمی شد یه چنین از مسائل دیگر و اون که و اون اینه که شخص معین نیست مربوط به شخص معین هم نیست مثل همینی که اسمش الان حکومت دولت اینا بود اینجاست که خدا رحمتش کنه مرحوم صاحب کفایه در مشابهش در کفایه نوشت قلم اینجا رسید تر بشه کرد بعد حافظم قبلش گفت هم خواهید فلان چیز که تکثیر میکنن بعد اینجا تا خیلی از زمان غیبت کسی حرفی نمید در زمان صفویه که خود اونا آمدن یعنی هم تشیع کردن یعنی ای آقای مجتهد شیعی تو باید به حکم بدید به همون اصطلاحات سنی هم احیا کردن شیخ الاسلام و قاضی شرع اینا هم زمان سنی ها بود شیعه نداشتن مفتی همه اینا از اونا گرفتن از اون شما فقهای شیعه بیاید خب اینا چی گفتن؟ این نتیجه هسته که اون مقداری که به ما در زمان غیبت اجاز با خلاف ها بعد گفتن این مقدار هم مجاز نشید اینه که ما مراقب باشیم شخص حاکم اسمش سلطان میدونم اون سلطان بود بعد شاید جمهور بیدار هر چی میخواد اسمش بیداری حاکم کل فرماندار کل هر چی میخواد باشه استاندار هر چی میخواد باشه شخص مراقب باشه از محدوده شخص خواهد نشه اونی که وظیفه مجتهده عادل معاقبت نه تصدی انجام خودش بگه من اصلا نه واجبش نیست حتی لازمم نیست و حتی این مدار چیز دیگه اونها نمیگم فقط معاقب باشه چرا به این که این مسئول احکام و بلده درست اگر بخواییم این تحریف کنیم مثل معاقبت بر بهداش شرط طبیب این نیست که خودش بیاد خوش تو حق من بچپونه این مرد کنم یعنی مال چیز فلج اطفال شرط پزشک این نیست که دونه دونه پزشکا بیان دونه دونه تو بچه بچه رو با مادر بده مادر بیده باید مواقب باشه که این عمل بشه، نه شخص او عمل بکنه. دقت کنی که عرض میکنه اون مقداری که گفتم مثل محقق کرکی و امثال محقق کرکی ازوان خدا برشون باد، این که ما باید مواقب باشیم به این که سلطان کلم و دعیه من شیعه هستم میخوام عمل به فقه اسلام بکنم، تعدیب کسی نکنم، مواقب باشیم که این کار هم راست بگه هم عمل بکنیم. این بود. اگر هم شنیدی تنبیه الامه نوشته شده چه شده چه شده هر چی شده در این خب. این اسمش چیه؟ این اسمش ولایت فقیه هست در امور عامه. خب از این بیان معلوم شد عموم ولایت که خدا و رسول دارن فاصلت با ولایت در امور عامه درست مثل فاصله مقام ابی بکر با مقام رسول الله پیغمبر خدا به من هیچ کسی غیر از من وجود نداره. اولا النبی و اولا بی من نفس از من نسبت به من ولایت بیشتر داره. من دارم میخواد آب بخورم پیغمبر من نخورم یام چرد بگم چرد نمیخواد آب بخورم از این میخواد باید آب بخورم یام چرد هر امی بکنه چردش هم میتونه بگه نماز بکن هر امی بکنه ابو بکم چون مقامی نداره ابو بک در امور عامه خلیفه است. یعنی اگر چون که عدد مسلمان دویز که جای جن نیست ابو بکر هم هیچ کار است قاضی ما تا ندایی نداریم ابو بکر لازم است قاضی تحریم میکنیم ندایی ما نداریم ندا داریم قاضی تحکیم داریم اینا احکام مسلم فقط قاضی تحکیم یعنی که یعنی من و آقای اختلاف داریم آقای صادقی با این که میگیم از او اعلم و اعلم و اعلم هست میخواد ما دوتا تبانی کردیم که آقای داور کارد بچینیم تو ما میگه چند کار میکنیم این قاضی تحکیم اسمشه ها یعنی قاضی که ما به داوری انتخابش کردیم نه نزاع شد من اونجا یعنی که قاضی که باشد که چرا برای این که اونم نه چرا اتنا به این که نتونه بگه نمیخواد نیستم به الله به حساب شر بازم حکمش معلومه مشهد باشه عادل باشه چه باشه چه باشه حاضر بشه محتاجی نیگه که زنگش کنه اما مشهد عادل میگه من حاضر حال ندارم من طرف دعوای مردم باقای بشم تا تو به من احانت هم میکنم خوشم بدن به نفع هر که رعی بدن به اونی که به این که فلان کار کردی چه مزای گرفتی بیا بگو به مثال میزنم ها شد ولایت که در فقیه اگر باشه که فقیه تازه خودش متصدی باشه نه مراقب دیگری ها مثل مراقب شاه عباس بودن من کاری ندارم کسی نگه که شاه عباس حالا اعتنا نمی کرد اعتنا نمی کرد مراقب یزید بودم بیش از اینکه نیست که حضرت به اصطلاح حجر ابن عدی مراقب معاویه بود احساس معاویه می کرد که به خلاف که عمل می کرد حضرت ابو ذر سلام الله علیه مراقب عثمان بود مراقب بودن ابو ذر نمیگفت که عثمان تو برو من میخوام مستجی بشم خلافت تو هوا نبود که مراقب نگفت چرا عمل به احکام شرع نمی کنه شد اون مقداری که هست مراقبت این هست با حد ولایت رسول الله از قابل مقایسه با هم نیست تازه من مراقبم در این که حکم جا بشه حکم دست من نیست پیغمبر حکم دست رو از من اگر سوال بگم که این کار واجبه که فقیه ها مثلا میزنم مثلا تو فرض میکنم من فقیه در اینجا مثلا میزنم بگم این واجبه از من حق دار سوال بکنم بسید در میگی کجای قرآن گفتی این واجبه کدام حدیث گفتی این واجبه اما از پیغمبر معنی نداره من بگم ما آتاکم و رسول فخور روح و ما نهاکم هم و بنده رو هرچی پیغمبر به شما داد بگیره حق نداره اعتراض هر کم از شما نهی کرد باید دست بذارید پیغمبر نظام جواب دلیل چیه از کجا استنباط کرد امام پیش ما مثل پیغمبر امیر المؤمنین با پیغمبر جهتیش فرمود شد این که ما میشینیم میگیم ولایت فقیه هم ولایت خدا و رسوله میدونین ما چه میگیم چون اون گوینده اصلی که نمیگه، اونی که میگه عوام نمیفهمه چی میگه، همه به صحت میگه اصلا عوام نمیفهمه چی میگه. ولایت فقیه منتهای ولایتش اینه، یه مواردیست که ولی نباشه ولو یه پدر فاسق. حالا پدر فاسق فاجعی که نسبت به فرزند به اصطلاح تغییرش که مادرش مده و میلیاردها ثروت هم مادر به ارث این بچه رسونده، اما این پدر تعدی نیست و دنبال نداره، کسی نمیگه نگه که مال رو تخصیص میکنه باید عزیزش کرد، نه فاسق فاجعه، بلکه ملحد زندگی قمون استفاده به مال بچه هست مراقبه. مگر امام میتونه یا فقیه میتونه بزید تکنهاش بزنید تکنهاش ولی یه منصوصه با اینکه ملحده. این مثال میزنم به چیزای فقهی تا معلوم باشه این اصطلاحات تفاوتاش چقدر باشه. بله اگه اون نباشه جای ولایت فقیه میاد، یعنی فقیه نه که ولایتش هم ولایت آبا و عطول ولایت اپلای هم نیست، ولایت جد هم نیست فقیه، اون جای ولایت داره که جد و پدر هم نباشه باشه که فقیه ولایت نداره. بله اگر جایی فقیه ولایت داشت، گوش بدید چی میگم، مخالفت با اون مخالفت با خدا و رسول البته قبول دارم، این محتاج این منحصر به فقیه نیست، ولایت با مخالفت با پدرم مخالفت با خدا و رسوله، فقط این الانه بچه ای صغیر این خانه مال مادرش بوده به او به ارث رسیده، پدرم اصلش زندیقه، اما مصالح بچهش رو مراعات میکنه. من میخوام وارد خونه بشم تا پدره اجازه بنده میکنم وارد خونه بشم، پدر گفت که من مصلحت نمیدونم که تو وارد خونه بچه من بشی، مخالفت با مخالفت با خدا برات بود. نه تو عجب بشه من بگم ولایت طبیب امیر المؤمنین امام معصوم، امام مجتبا امام معصوم، سید الشهدا امام معصوم، حالا دنبال فقهای دیگه اون اصلا نمیدونم چه تا امام معصوم حضرت مجد قبل هم خبر داده خود خدا پیغمبر به من گفتن این آخرین چیز رو داده من میشه شهید میشم، کشنده منم کیه شد میان طبیب میارن، چه طبیب میارن نه که به ما یاد بدن که ضوابط ضوابط یه چیزی به طبیب مونن نشد گوشم به حرف طبیب میدن، چرا که به ما یاد بدن، طبیب میان میاد میگی که به پدرتون بگید که وقتی از چون این چرا که به ما یاد بدن، چرا؟ برای این که من الان یک فرد شما هممون فرد مقید به احکام ما همزون میاد طبیبم یهودی میریم پیشش دستاتی که مطمئن باشیم که طبق ضوابط طبی چیز میگه ما میگه روزو به شما به اصطلاح درد داره برای ما حرام میشه روز. این ولایت یهودی داره به لحاظ تخصص، این چرا میگم برای که ضوابط فقهی مشخص باشه، نه فقط وقتی یه فقیه ولایت داره گاهی میبینی یه شخصی یهودی هم ولایت داره، اما در محدوده خود همین یهودی به هم بگه که مثلا به اصطلاح تو من نماز تو میگم خوبه بخون روزی زهر نزه اما کار لغویه نگیم نو غلط خدا رحمت کنه آمد آسان شفایی داشتیم تبدیل نجف بود دو اگه به یه روزه میخواید به در طبیل سوال کنید که برد داری نمیده اول باید جوری باشه که احتمال بدید که طبیل به یه ارزشی باید ولی اگر طبیل بیست مثلا فرض کنید یک طبیل مسلمان یه بودایی میاد درش اون احکام تخت بودایی رو سوال میکنه بکنم این نخواب چون اصلا مطلب رو با قبول نظر زمان چون اون رو مطلب کردن میشه این طبیل نظرش به ذات حداقل قبول بکنه که آدم عاقل و میزه بگیره کار لغمی نکرده این چرا میگه اگه جهات مثلا همین طبیب یهودی میگه نماز هنه که اوزه که به سهر داره نماز هم به خودی میخونی خود خطم کنی غلط صاف میگم غلط بکن بابایدم میگم غلط بکن نه غلط بکن نه عملی باید بگم آن لازمی توش بگم غلط بکن عملی باید بگم غلط بکن چکاره اما در حساب روزه شد این ولایت در امور عامه، امور عامه دو جوه، امور عامه یعنی کارهایی که یه فرد معین بهش نگفتن تا انجام بده، گاهی کارها مربوط به اشخاص معینیه، اینو تقریبا عامه فقها قبول دارن که فقیه همچه ولایتی داره، اگر هم فقیه نبود عدول المؤمنین که مرحوم شیخ انصاری احمد با مقام در مساجع علمان کرده، بقیه هم دنبال همه علمان کرده. یک ولایت امور عامه ایست که مربوط به اشخاص معین نیست، مربوط به عامه مردمه، که همینی که اسمش حکومت و مناسب حکومتی و اون فرد تعیین کننده مناسب حکومتی میاد. من نه خالکای نبودم به نحوه ترکیب حکومت از کیدش نظام اسمم که جمهوریست و تنتیش من یا هیچ کاری بینا ندارم. اصلا جدهاز شرعی میخوام بحث بکنیم، تضاد تحقیقی که ما بحث بکنیم. این اون مقداری که تا 100 سال قبل بود اینه که فقیه باید این حق رو در زمان غیبت داره مراقب باشه که از محدود شب طرف هر کس خواهد میشه. شرطش نیست فقیه بگی من یا من تعیین میکنم، نه، کسی آمده مردم انتخاب شده، یه کسی آمده به ارسی باید مردم شده شده، پاید به بابا شاه بوده اینم شاه شده، مدام میگه آقا جون من در زمان شاهیم میخوام عمل به شهر بکنم. نه، نمیگه من حق دارم بهش بودم آقا عمل به شهر بکنم. آقا شاه شدی به غلبه یا به اینکه فرزند شاهی مملکت عربی سعودی، آقا جون سعودی یا تمامی مملکت در جزا میگه خودشون میتونن ورزه نام خودشون بر مملکت گذاشتن، میگه هیچ کجا چیزی نیست که زمینی به نام شخص حاکم باشه، یه اونجا من که خودتون میدونم عربی سعودی سعودی آن سعود یعنی یه خانواده مشخصی نبودن، قبیله نیستن خانواده. خب بسیار خوب، حالا همین طبقه مثلا چیزی هم میخواد بگی آقا جون من چیز بکنم، خب مثلا اون آخونده سنی میگه آقا احکام اینه مراقب باشیم، باید مراقب باشیم که تو از محضوری احکام خواهید میشه. بیش از این نیست که من در اموال شخصی، خب اموال شخصی که ماله، در این حال هم من و شما باید مراقب باشیم که آقا در اموالش از محدودیت خارج نشه. اون مقدار که هستی با ولایت خدا، با ولایت پیغمبر، با ولایت امامی که امامیه معتقدن از ربطی به هم نداره، او یکی دیگه این آیت فرمودید. البته اگه کسی بگه این ولایت همانه است، این که الله میگیم که نمیدانی که بگوید این ولایت مخالفت باش، مخالفت با اوتاد بسه، مخالفت با ولایت پدرم، مخالفت با خدا و رسول، این محتوی نیست. به اصطورا کسی مثلا فرض کنید مخالفت با منم چه بکنم، نه مخالفت با خدا و رسول. حالا اینجا حاشیه آمدم، هیچ چای ندنیم حاشیه رو بگید جمله ایست نت میشه به این که ما بدونیم باید دقیق باشیم. الیوم استعمال دخانیات در حکم ها بینه در حکم محاربه با نوم زمان این چه؟ اگر بخواییم یه مطلبی بگیم اینو گفته شد ولی گونده هر کسیش باییم فقط میشه مدون بسن. خب این عباس ما خواهی این که مخصوص شده که آدم بود نه جدی، اما جدی بود معناش اینه که اونو داری کسی کفتیه که قدیم میدار یعنی شو چا؟ داری که نمونه یه کسی که با امام دارن میگه شم بود لعنت خدا بهش بود چکی معاویه بود واقعا نیجور بود یه کسی اگر چون که یه کفتیه قدیم میدار حالش حال شم میشو. در دفاع گفته شده محاربه با هم زمان یعنی بگیم که چون با حرام شده هر حرامی رو شخص مخالفت بکنه ما زمان راضی نیست، این منحصره به چیز نبود، تنباکو نبود، شاب خوردنش هم ادیام هم نمیخواست، شاب خوردن هم همینجور بود، چکار کردن اینجور بود. اینه چرا میگم به اینکه یه جمله هایی گفته شد، این جمله ها چون درش اندیشه نشد در معنای از نتیجتاً این که بدآموزی خیلی زرد، بدآموزی بدتر، بد استفاده کردن، سوء استفاده بود. اینو تا به تا بسه به رضا داره آقای اصلا میگنم این جمله رو به هر حال مرود میدونم من چی میگم، میگن اصلا این جمله در جواب سید عبدالله بهبانی اونا گفته شد، چون بعد از اینکه گفتن حرامه از عبدالله دقیق داره قدیم اون آوردم چون جا گفت اون یه مشتر من یه مشتر من که از اون تقلیل نمی کنم که اون گفت حرامه از من جازش میگم. به چه عامل بود که تی کتاب مستصاب نیکی چیدی رو به مصالحه بکند به بیمتی در اون چه نوشته؟ نه این آمد برای که بگر صحبت اجتهاد در قضیه نیست، قضیه جنگ با امام زمان، جنگ با امام زمان که مثلا جایزت جایز نیست نداره جب به هر دائمی که بود حساب این که ولایتی که فقیه داره ولایت بر امور عامه است با یه ضوابط خاص، هیچ هم کاری ندارم حالا اگر فقیه دیگه بود چیکار باید بکنه چه بکنه اونا از بحث من خارج. ولایت خدا و رسول صحبت حرفانی از این بیان معلوم شد امامی که ما میگیم که خدا تعیین کرده با امامی که سقیفه میگه من تعیین کردم همون تفاوت رو در وقت بدتر. امام سقیفه امام در امور عامه است، من به اصطلاح رضا در فقه سنی است کسی که در دار حلب دار اسلام نیست، اطاعت خلیفه باید بردیم نیست، در فقه سنی است کس دار اسلام آمد اطاعت خلیفه باید بردیم نیست، یکی اینان امورقای اسلام آقلین ساختن در مکان ندم امورقای اسلام کی ساخت دار اسلام یعنی که یعنی که اکثر مسلمان هستم دولت اسلام نیست. الان یه فردیست در بلاد کف خلیفه دستور اطاعت باید باید به قوانین مملکت خودش عمل بکنه، به خلاف امامتی که ما میکنیم امامتی بر او امامت همینه مثل اصارت رسول الله هست نسبت به او جوابا نده اجاقه نمی کن. تفاوت ها خیلی زیاده بین اون معنای از امامت اصطلاحی ها، نه لغوی ما که بحث نمی کنیم، اون امامت اصطلاحی که سقیفه ساخت با امامت اصطلاحی در عقیده امامیه که میگن خدا تعیین کرده. ولایت فقیه در زمان غیبت در محدوده ایست که اونا گفتن که ما پیغمبر خلیفه تعیین نکرد چه کنیم. آقایون آمدن در زمان غیبت خدا تعیین کرده اما مسئولیت رو الان بوده نمیگه ما چه کنیم شد. امیدوارم انشاءالله این مطلب واضح باشه و اگر کسی در اون چه در این مدت گفته شده مطالعه کنه تازه میفهمم حرفای عجوب و غریبی که درش زده شده که میان استدلال میکنن به این که امام صادق فرموده که من کیو چکار کردم مثل مقبولی عمر بن حنظله. خوب دقت کنید چی میگه، مگر امام صادق به خودش نایب الامام تعیین میکرد؟ میگه محمود بود که امام صادق نایب الامام تعیین میکرد، میگه امامت نیابد برداره. این معناش اینه که امام صادق یک کاری کرده که یه مقام امامت نداره، مزاحم با امامتش نیست که چیزی گرد گیر بس او ربطی ندارد. این یعنی به واسه ها مقبولی عمر بن حنظله مربوط به عصر غیبت که نیست، از زمان امام صادقه، از روایت هم از امام صادقه. امام صادق چی تعیین کرده؟ امام صادق خلیفه تعیین کرده، بس خود چیکار بود که امام باشه؟ دقت کنید چی دارم میگم، من های هیچ کار به مطلب بنام من ندارم ها، صدا درست یا ندرست امام صادق چیکار کرده؟ فقط جعلته حاکما علیکم که امام صادق و اون مقبوله علی فرض صدق روایت هست. امام صادق چیکار کرده؟ امام